Azlimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 2 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do 22 listopada przedłużone kontrole na granicy ze Słowacją. Ruszył proces policjanta z Konina, który podczas interwencji zastrzelił 21-latka. Nowe stoiska na rynku głównym otrzymają słynne krakowskie kwiaciarki. Kontrole na granicy ze Słowacją zostały przedłużone do 22 listopada. Jak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji opublikowanego w Dzienniku Ustaw, wchodzi ono w życie jutro. Kontrole na granicy ze Słowacją przywrócono 4 października. Zgodnie z przepisami strefy Schengen w sytuacji nadzwyczajnej unijne państwo może takie kontrole wprowadzić. Szef MSWiA Mariusz Kamiński tłumaczył decyzję rosnącą liczbą nielegalnych migrantów, którzy dotarli na Słowację. W Unii Europejskiej kluczowe wydarzenia w sprawach wschodu. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, Komisja Europejska ma ogłosić 12 pakiet sankcji wobec Rosji. Ponadto opublikuje raport dotyczący spełniania przez Ukrainę warunków rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Unią. Oczekuje się, że będzie on pozytywny i będzie zielone światło dla rokowań, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do unijnych państw, relacjonuje Beata Płomecka. Z 7 warunków rozpoczęcia negocjacji kilka miesięcy temu Ukraina spełniała 2, dotyczące wolności mediów i reformy sądownictwa. Postępów komisja oczekiwała w sprawie skutecznej walki z korupcją, walki z praniem brudnych pieniędzy, w sprawie ograniczania roli oligarchów czy zagwarantowania praw mniejszości narodowych. Z moich rozmów z urzędnikami wynika, że na ostatniej prostej prac nad raportem najwięcej zastrzeżeń dotyczyło praw mniejszości narodowych. Jeśli chodzi o 12 pakiet sankcji, to kluczowe w nim są diamenty. Od stycznia ma być stopniowe ograniczanie przez Unię ich importu z Unii. Ponadto sankcje mają być nałożone na kolejne produkty podwójnego zastosowania. Restrykcjami mają być również objęte m.in. produkty stalowe, chemiczne czy budowlane, a do czarnej listy osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami dopisanych ma być ponad 100 nazwisk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed kaliskim sądem okręgowym rozpoczął się proces policjanta z Konina, który przed 4 laty podczas interwencji zastrzelił na osiedlu 21-latka. Jest mi bardzo przykro, że pana syn nie żyje. Takimi słowami zwrócił się oskarżony do ojca zastrzelonego młodego mężczyzny. Policjant wydał przed sądem oświadczenie, w którym przeprosił rodzinę 21-latka. Nie ma dnia, abym o tym nie myślał, mówił oskarżony. Prokurator powiedział, że sprawa jest trudna. Dowodem jest nagranie z monitoringu. Wynika z niego, że strzał padł z tyłu. Zebrany materiał przekonał oskarżyciela, że było to nieumyślne spowodowanie śmierci, mówił prokurator Wojciech Zimoń. Policjant nie przyznaje się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia. Na najstarszym lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej trwa kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Nekropolia powstała pod koniec XVIII wieku. Spoczywa tu wiele osób bardzo zasłużonych dla miasta, mówi lubelski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski, który kolejny raz także kwestuje. Rodzina Feterów na części ewangelicko-augsburskiej, rodzina filantropów, przemysłowców, Emil Plage, Teofil Laśkiewicz, jeden ewangelik, drugi katolik, pochowani na jednej i drugiej części cmentarza, którzy założyli, no tak potocznie mówiąc, fabrykę samolotów w Lublinie. Hieronim Łopaciński, bibliofil, społecznik, ksiądz Piotr Siegienny, Józef Czechowicz, poeta, który zginął podczas bombardowania Lublina w 1939 roku, na obrońcy Lublina z 1939 roku. Powstańcy styczniowi. Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków odbywa się po raz 37. Przez ten czas udało się odnowić 300 pomników. Zbiórkę organizuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina i Polskie Radio Lublin. Słynne krakowskie kwiaciarki otrzymają nowe stoiska do sprzedaży na rynku głównym. Kram testowany przez nie w ubiegłym roku nie przypadł do gustu zarówno ekspertom, jak i samym kwiaciarkom. Urzędnicy twierdzą, że znalezienie odpowiedniego rozwiązania jest trudne, bo stoisko musi wpisywać się w przepisy o parku kulturowym, którymi objęte jest ścisłe centrum Krakowa. Paweł Pawlica. Tym razem projektanci i urzędnicy posłuchali wskazówek handlujących kwiatami. Nowe stoisko, które pojawi się na rynku w drugiej połowie miesiąca, ma być przede wszystkim bardziej funkcjonalne, mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Zdecydowaliśmy się obniżyć to stanowisko, troszeczkę je poszerzyć, zastąpić te markizy, które były wysuwane ze stoiska, takimi kwadratowymi parasolami. Nowe stoisko ma pozwolić kwiaciarkom na prowadzenie komfortowej sprzedaży przez cały rok. Obecnie wykorzystuje wykorzystywane są do tego ciężkie skrzynie i parasolki. Ta grupa zawodowa nam znika, jest coraz mniej pań kwiaciarek. Kontynuacja tego zawodu wymaga po prostu komfortowych warunków pracy. Latem kwiaciarkom dokucza upał, zimą śnieg i niskie temperatury. Jeżeli nowy projekt przypadnie do gustu plastykom i sprzedającym, na rynku głównym mają stanąć 4 nowe stoiska do sprzedaży kwiatów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Łudziński, Krzysztof Sagan. Wielki dzień dobry, drodzy Państwo. W tej godzinie przyjrzymy się festiwalowi filmów dokumentalnych dla młodej widowni Let's Doc do 10 listopada. Jest odsłona online i myślę, że warto się temu przyjrzeć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za lewej podsiadło złożył ryzykowną propozycję ciemnym siłom. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. A teraz w Trójce do Trzeciej naszym gościem jest wicedyrektor do spraw merytorycznych Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, pani Katarzyna Ślesicka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ach, cóż to za festiwal za nami, Let's Doc, festiwal filmów dokumentalnych dla młodej widowni. To jest pierwszy w Polsce taki festiwal dedykowany właściwie młodym widzom, skupiony na nich i przede wszystkim oparty na filmach dokumentalnych. Zakończył się 29 października, ale jednocześnie otworzył początek, bo do 10 listopada możemy oglądać te filmy na VOD. To zacznijmy od tego przebiegu tego festiwalu, kiedy można było spotkać się z publicznością, porozmawiać, te wrażenia, to, co najbardziej zainteresowało młodych ludzi. Pani dyrektor. Tak, już postaram się opowiedzieć. Rzeczywiście festiwal trwał prawie 10 dni, więc dużo się działo. Mieliśmy w ciągu tych dni wiele pokazów. Mieliśmy ponad 50 tytułów, które prezentowaliśmy publiczności w różnym wieku. bo festiwal jest skierowany do takiego przedziału wiekowego od 10 do 18, 19 roku życia, więc jak można sobie wyobrazić, jest to bardzo zróżnicowana grupa wiekowa. Co najmniej chyba trzy czy cztery światy, prawda? Tak, tak, dokładnie, więc można by powiedzieć, że trochę trudno to pogodzić w ramach jednego wydarzenia, no ale staraliśmy się jak mogliśmy. Każdy pokaz, każdemu pokazowi towarzyszył rodzaj jakiegoś spotkania, omówienia, rozmowy, czy tak zwanej prelekcji, żeby wprowadzić w jakiś kontekst, pozwolić o coś dopytać, spotkać się z twórcami, więc rzeczywiście było dużo dialogu między nami a publicznością i też o to nam chodziło, bo film dokumentalny wydaje nam się świetnym narzędziem do tego, żeby skłaniać do rozmowy, pobudzać do refleksji, inspirować po prostu do też jakiegoś bliższego zainteresowania drugim człowiekiem, do uważności i mam nadzieję, że to nam się udało i właśnie tym, którzy nie dotarli na projekcję w Warszawie, no bardzo ich zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, właściwie serwisu streamingowego vodwarszawa.pl, gdzie wystarczy się zarejestrować, żeby właśnie filmy oglądać. Część z nich jest dostępna nieodpłatnie, a część naprawdę w bardzo przyjaznych, przystępnych cenach można właśnie to wszystko, co było w kinie, prawie wszystkie tytuły są dostępne online. Biorąc pod uwagę, że zna pani te reakcje publiczności w różnych wieku, te różne światy, wiadomo było, jak reagują na te propozycje przez państwa złożone, no to co by pani rekomendowała dla tych, którzy gdzieś są w tym 10 lat, 11, te 12, 13, te 14, 15, no i w górę, no to powiedzmy takie cztery tytuły. No ja może wesprę się tutaj werdyktem naszych jury, bo mieliśmy dwa składy jurorskie, właśnie juniorskie, które obradowały. Jedno jury właśnie oceniało filmy biorące udział w konkursie 10+. I tam główną nagrodę młodzież przyznała filmowi Instagramowa Rodzina. Więc zapraszam do nas na VOD Warszawa do obejrzenia tego filmu. Ale też wyróżnienia otrzymały dziewczyńskie historie i król powiedział, co za fantastyczna maszyna. Nagrodę publiczności otrzymał film Optymista Kryspina Pluty, więc też zachęcam do poszukania tego filmu u nas na platformie. W konkursie 14+ wygrał film Ramona. Akurat on niestety nie jest dostępny u nas na platformie, ponieważ to jest jakaś taka bardzo duża świeżynka, ale mam nadzieję, że prędzej czy później będzie można go też w Polsce na VOD zobaczyć, za to możemy też zobaczyć Lato Kolibrów. Natomiast wydaje mi się, że też takimi tytułami, które bardzo fajnie wprowadzają w temat filmów dokumentalnych dla dzieci, są takie filmy jak Latająca Anę, Giovanni i Wonny Balet. To są właśnie takie filmy, które powstawały z dużą świadomością tego, dla jakiej widowni są adresowane. To są holenderskie filmy, bo tam rzeczywiście już ta tradycja tworzenia dokumentów dla młodej widowni, produkowania ich jest dużo, ma dużo większą tradycję, dużo dłużej to wszystko tam funkcjonuje. Drodzy Państwo. I to są takie dojrzałe, przemyślane tytuły, także zachęcam serdecznie. Z wielką wprawą przygotowane dokumenty. Let's Doc, film dokumentalnych, festiwal filmów dokumentalnych dla młodej widowni. Jeszcze dostępny dzięki temu, że na platformie VOD Warszawa można się z nimi zapoznać. To pierwsza odsłona tego festiwalu, za rok kolejna. Mam nadzieję, że wtedy też będziemy mieć okazję porozmawiać, bo to przecież jedyny taki festiwal w Polsce dla młodej widowni w końcu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była wicedyrektor do spraw merytorycznych Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, pani Katarzyna Ślesicka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Stinging clear.

Fleetwood Mac, zespół i utwór, zespół z lat 60., utwór z lat 70. Od razu robi się jakoś tak przyjemnie. Proste słowa, a jak miło. Drodzy Państwo, bed and breakfast, można spędzić czas w towarzystwie znacznie dłużej, od 6 rano w sobotę, trochę angielskiego, trochę refleksji i trochę uroku osobistego tych dwóch panów, Raf Uzer, Piotr Firan. No cóż, a teraz posłuchajmy Nicole Kulesza, Krokodyle Łzy. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż się tli zapach twój. Trzeci Polskiego Radia. See, I'm crying. wczoraj wszystkich świętych. Dzisiaj zaduszki, aż brakuje tego drugiego wolnego dnia. Czyż nie, drodzy państwo, przypominamy, Radosław Nałęcz też wspomni twórców gier, których nie ma już wśród nas. Samograj. Pierwsze dni listopada to czas, w którym oddajemy cześć i wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli, a także wszystkie osoby, które z jakiegoś konkretnego powodu były dla nas istotne. Są wśród nich również twórcy gier. Radosław Nałęcz, zapraszam na specjalne wydanie Samograja. Czas na wspomnienie osób, które były związane ze światem gier wideo, a zmarły w 2023 roku. W styczniu dotarła do nas smutna wiadomość zza oceanu. W wieku 45 lat odeszła Annie Wershing, która zagrała postać Tess w The Last of Us. Artystka przegrała kilkuletnią walkę z rakiem. Reżyser gry Neil Druckmann zaraz po otrzymaniu tej smutnej informacji uruchomił zbiórkę na rzecz rodziny. Talent aktorki mogliśmy podziwiać również w kinie oraz w telewizji. Wystąpiła w 24 godzinach, Brucie Wszechmogącym, Pamiętnikach Wampirów oraz w Star Treku Picard. W marcu zmarł Lance Reddick. Jego śmierć wstrząsnęła społecznością fanów serii Destiny. Aktor wcielał się w kluczową postać tego cyfrowego świata, czyli w Zawale. Przy okazji miał dobre relacje ze społecznością, odpisując na wiadomości fanów oraz reagując na memy. Dodatkowo w każdej odsłonie serii spędził po 1400 godzin. Amerykański aktor wystąpił m.in. w serialach The Wire, Fringe i Bosch oraz w filmowej serii John Wick. Lipiec przyniósł wiadomość o śmierci Emil Morella, dyrektora kreatywnego Beyond Good and Evil 2. Morel pracował w firmie Ubisoft od 2009 roku i przyłożył rękę do powstania takich gier jak Rayman Legends jako główny projektant oraz Test Drive Unlimited 2. Odejście Morella odsunęło w czasie premierę wspomnianej na początku gry. Zaangażowany w produkcję zespół zyskał dodatkową motywację, by dokończyć dzieło zmarłego dewelopera i wydać Beyond Good and Evil 2. Na koniec jeszcze jedno wspomnienie artysty, który za zgodą rodziny i za sprawą sztucznej inteligencji ożył w Cyberpunku 2077 Widmo Wolności. Miłogo Stereczek, wybitny aktor, zmarł co prawda 14 grudnia w 2021 roku, ale jego głos można usłyszeć w wydanej we wrześniu nowości studia CD Projekt Red. Reczek wcielił się w postać Wiktora Wektora, Reaper Doka z Cyberpunka. Twórcy zatrudnili innego aktora, Janusza Zadurę, by ten nagrał nowe linie dialogowe postaci, a następnie użył to sztucznej inteligencji, aby zmienić barwę głosu na tę charakterystyczną dla Miłego Stareczka. Dzięki nowoczesnej technologii aktor zagrał pośmiertnie postać z gry, co stanowi hołd autorów tytułu dla zmarłego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj.

Trójka. Do trzeciej za 9 minut godzina 13 i serwis Trójki. Po godzinie 13 przyjrzymy się temu, co zaoferują nam twórcy, wybitni twórcy podczas zbliżającej się premiery multimedialnego spektaklu Beksiński Live, w ramach którego zaprezentowane zostanie wprawione w ruch, przepuszczone przez filtr nowoczesnych technologii malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Ale o tym wszystkim po godzinie 13. Momentem spać.